Prince took his place and bravely cried, I'm a black star, I'm a black star. På det tidspunkt under corona, der gik jeg til trommer. Altså gik til trommer, videotrommer hos Mark Juliana. En af de bedste jazztrommeslager i verden. Og han spillede på David Bowies sidste plade, Blackstar-albummet. Og så tænkte jeg, okay, nu går jeg til trommer ham, hvor jeg sidder nede i min kælder med min laptop, og han sidder i New York i sin kælder med sin laptop, og så bliver jeg undervist af fucking David Bowies sidste trommeslager, nemlig Mark Juliana, i trommer. Og det handler jo om, at adfærd spiller jo ind i alle situationer. Og han havde jo rigtig mange tanker omkring det der med, hvad trommeslagerens forhold er i forhold til at få noget til at ske i en jam-situation. Hvordan lytter man på hinanden? Hvordan spiller man sammen? Hvordan spiller man hinanden god? Hvordan modtager man noget? Hvordan improviserer man? Ja. Så der er jo handlinger i det hele. Samtidig står det hele på en sindssygt høj bund af vaner, for ellers kunne du ikke være så kreativ. Henrik Dresbøl, han er direktør i virksomheden WeLearn og har en baggrund som kan-mag i kognitiv semiotik. Og så var han sammen med en række andre rigtig dygtige mennesker med til at grundlægge det første bureau i Danmark, der arbejdede dedikeret med begrebet adfærdsdesign. Han er forfatter til flere bøger om adfærd og forandringer herunder bogen, der hedder Få det til at ske. Og så har han også en podcast, i øvrigt af samme navn, Få det til at ske, og det er faktisk derfor, jeg har inviteret ham her ind i min egen, fordi i hans seneste bog, der hedder Det første skridt, 200 måder at få ting til at ske, der samler han 70 af sine gæsters bedste råd til at skabe forandringer ved at fokusere udelukkende på det første skridt. Og det, der er så smukt ved bogen, det er, at det er alle mulige forskellige mennesker. Gæsterne tæller sognepræster, adfærdsdesignere, musikere, ledere og andre fagfolk. Så undervejs, jamen der skal vi tale om mange forskellige ting, kan jeg godt sige. Vi skal blandt andet tale om, hvad en prøvehandling er, og hvordan Henrik sammen med Odense Kommune og PostNord har skabt store resultater ved at bryde store målsætninger ned til helt enkle handlinger. Vi skal tale om de tre eneste måder, der skaber ny adfærd. Vi skal tale om, hvad der holder os tilbage fra at komme i gang. Hvordan man overvinder barrieren alligevel. Og så vender vi nogle af hans gæsters bedste råd til at få ting til at ske, der ikke sker af sig selv. Jeg kan sige, at jeg hyggede mig gevaldigt sammen med Henrik, og det håber jeg også, at du vil gøre. Velkommen til Adfærd. Jamen, velkommen til Adfærd, Henrik. Tak. Jeg sidder her med en af dine bøger, og titlen er Det første skridt, 200 måder at få ting til at ske. Kan du ikke begynde med at forklare lytterne, hvordan er den her bog kommet til verden? Jo, altså, bogen er jo født ud af en række samtaler, jeg har haft. Og som vi jo snakkede om i indflyvningen til det her, så sad man jo netop der i det der coronaland og tænkte, okay, jeg må bare snakke med nogle mennesker, jeg må gøre noget, jeg må nødt til at række ud til nogen, ikke? Og der havde jeg skrevet en bog, og du kender jo selv det at skrive bøger, det er sådan et ensomt Lonely Wolf on a Hunt efter nogle pointer, og man sidder og skriver og sådan noget. Det var en fed lomme, men jeg kunne også bare mærke, at der var et eller andet med, at jeg skulle række ud efter at snakke med nogle mennesker. Ja. Og der lavede så min egen podcast også, der hedder Få det til at ske. Og så i forbindelse med, at jeg har snakket med godt 70 personer, så var der jo lige pludselig dukket et eller andet op og siger, okay, er der et eller andet, der går igen her? Kommer de ind med nogle principper? Kommer de med noget tænkning, som vi kan bruge, og man måske kan genpakke til i bogform? Ja. Og hver podcast slutter med en Få det til at ske-liste, og den består ligesom af tre principper. Og så tænker jeg, de kan måske skrive sammen til noget, så man ligesom kan forestille sig, at bogen er født ud af samtaler med det mål at starte samtaler i andre rum. Og det kan være ved individer eller ved hos organisationer. Så det er ting, som sådan en lille samtale starter. Altså man kan have den liggende på lokummet, og så kan man tage, du ved... Hvem skal man tage med på lokummet? Ja, præcis, ikke? Jeg måske have nogle nye skridt her i livet, ikke? Altså jeg måske have den liggende, ikke? Altså sådan, den er jo ting som noget, hvor man bare tager en lille bid, og så får man forhåbentlig en eller anden indsigt, som man kan handle på i en eller anden sammenhæng, hvor det pludselig giver mening. Ja, og helt konkret, er det så sådan, at du beder en gæst i slutningen af et afsnit sige, hvad er dine tre gode råd, erfaringer i forhold til at få ting til at ske, som ikke sker af sig selv? Yes, og det er ud fra den præmis, at jeg tror simpelthen ikke særlig meget på best practice. Altså, nej. Jeg er blevet så gammel nu, at jeg må erkende, at verden er bare kompleks. Ja. Så kontekster, de styrer enormt meget i forhold til de der handlinger. Så det at forestille sig, at man ligesom kan finde én ting, der ligesom summer det op. Ja, og det jeg også godt kan lide det der med, det er et smukt sammensurium af videnskab og du ved, erfaringer, anekdoter, du ved, trommeslager, du har talt med, og sognepræster, og du onde marketingmennesker fra USA og sådan noget. Du har ikke diskrimineret nogen faggrupper for netop at måske mime den der kompleksitet, som adfærd og adfærdsændringer også ender med at blive i praksis. Jo, det synes jeg er jo en god pointe, fordi netop, altså, det er jo sådan tit, at man lever livet fremad, ikke? Og så forstår vi det bagud, og så lægger man en eller anden form nedover, så lige pludselig så giver det mening. Men i situationen fulgte jeg jo egentlig mere terrænet, ikke? Og sagde, ja. Hvem kunne jeg egentlig godt tænke mig at snakke med? Og på det tidspunkt under corona, der gik jeg til trommer. Altså gik til trommer, videotrommer hos Mark Juliana. Ja. Og han havde jo rigtig mange tanker omkring det der med, hvad trommeslagerens forhold er i forhold til at få noget til at ske ja. I en jam-situation. Hvordan lytter man på hinanden? Hvordan spiller man sammen? Hvordan spiller man hinanden god? Hvordan modtager man noget? Hvordan improviserer man? Ja. Så der er jo handlinger i det hele. Samtidig står det hele på en sindssygt høj bund af vaner, for ellers kunne du ikke være så kreativ. Ja. Og det tænker jeg. Og så hvis vi skal tage den anden yderdel, netop bare lige for at snakke lidt om de... forskelligheder, der er, så var jeg meget, meget glad for at få anledning til at tale med min professor, faktisk også Hans-Jørgen Schanz, ja. På idéhistorie, som desværre døde for nylig. Og han snakker meget på den her måde. Og han havde sådan ligesom sit eget program, altså jeg havde sådan nogle idéer, men nu skulle jeg ligesom ind og snakke adfærd med ham, men vi skal igennem Heidegger, vi skal Løgstrup, og resten, det er papegøjer. Altså, det var hans form. Og så skulle vi, og han synes, jamen det var rigtigt nok, og så til sidst, der var der sådan en liste, vi skulle igennem, ikke? Og så siger han, det er forhåbentlig ikke til et dameblad. Ikke? Fordi det var også det der med altså at lave lister. Det synes jeg, en der arbejder med tysk filosofi i hele sit liv, det synes han fandme var mærkeligt, at vi skulle lave lister. Ikke? Men vi kom igennem, og et af hans råd, det var have mod til at tænke selv. Ikke? Ja. Altså, så det var sådan den der gode tyske dannelsestradition, der kom frem der. Jo, så det spænder vi fra Bois trommeslager til professor, idéhistoriker, og så faktisk også detailhandlere, fordi detailhandlere, de har virkelig styr på adfærd. Ja, og vi vender tilbage til, vi kommer lidt længere ned i bogen, vi har også valgt nogle, hvad skal vi kalde det, passager ud, begge to synes var interessante, som vi kan, apropos, jamme lidt over, selvom jeg ikke er særlig musikalsk, ja. Give mig nogle noter, hvad nu det hedder. Men jeg kunne godt tænke mig at starte et lidt andet sted og sige, hvorfor er det første skridt, der er i centrum her? Hvorfor er det ikke implementering? Hvorfor er det ikke forandringer? Hvorfor har bogen den til? Nu har jeg været meget optaget af, hvordan forandringer sker i grupper, og hvordan forandringer sker sammen med mennesker, i sammenspil, i modspil med hinanden. Og der har man jo sådan nogle modeller ude i hovedet, når man er i organisationer, for hvordan man bygger sådan nogle projekter op, når man laver forandringsprojekter. Jeg tror også, vi har sådan nogle mentale modeller selv i vores eget liv, ja. Der handler om, at vi skal ligesom sætte nogle mål. Og de må gerne være lidt store og ambitiøse, fordi så er vi jo sikre på rigtigt at nå noget. Ikke? Men når det kommer til adfærd, så er det egentlig ikke, hvor vi ender, men det er, hvor vi starter, der er interessant. Ja. Og så kan jeg godt lide at arbejde. Jeg arbejder jo selv med det, jeg kalder systematiserede banaliteter. Ja. Altså det vil sige banale indsigter, som vi alle godt ved, når vi hører dem, men som vi ikke handler på alligevel. Ja. Og det er jo noget af den, sådan, hvad kan man sige, det der dybe paradoks, der ligger nedenunder klimaforandringer. Vi kan stå i et blodrødt felt, ikke at handle. Vi kan ligge på sofaen og snakke om og tænke over, at vi skal ud og løbe osv. Det er jo nogle af de samme paradokser der. Så derfor det her være tydelig på, hvor vi starter. Det synes jeg fra et adfærdsperspektiv var interessant. Og så det der med det banale, altså det første skridt, altså ligesom det, man kender, og man ved godt, at det der første skridt, at det har et eller andet musik i sig. Ja. Og det er egentlig bare helt banalt det. Ja, og i den del af bogen, hvor du skriver om det første skridt, der bruger du en fælles reference, som vi også har, som er den amerikanske forsker, der hedder BJ Fogg, som jeg også har brugt til mange ting. En af de ting, jeg er kendt for, det er, at han ligesom... Han er så meget systematisk herpå. Han har talt om, at der adfærd kan ske, eller adfærdsændringer kan indtræffe på tre måder. Men prøv at uddybe det skriver du også om i bogen. Ja, altså, han har jo i hvert fald tre veje ind, og altså, den ene er jo epifanier. Ja. At man simpelthen får en pludselig indsigt om, nu må jeg stoppe. Ja, åbenbaring. Altså, åbenbaring, ikke? Og, ja. Og den er svær at lave strategier omkring, at vi skal have åbenbaringer for at få noget til at ske, der ikke sker sig selv, ikke? Og så har han også det her med ændringer af miljø, ikke? Og det lyder jo utrolig flot, men er jo ganske enkelt, at hvis jeg vil stoppe med at spise slik, så skal jeg jo fjerne slikket fra hvad hedder det, fra skabet, ikke? Ja. Altså man ændrer sin omgivelse med henblik på, så det understøtter den adfærd, man ønsker at se ske. Men så har han også det her babyskridt, altså at det er der faktisk relativt stor evidens for, at det er små skridt, der skal til for, at ændringer kan ske. Men jeg forsøger at trække det over en lidt anden tradition. Ja. Ud af den der sådan, den sådan amerikanske tradition, og lidt over i sådan en, det man kalder med et fint ord, sådan en kropsfenomenologisk tradition, hvor der har sådan nogle tænkere som Merleau-Ponty, og du har sådan nogle tænkere som Carl Weick, som jo også taler om det her med, at man handler sig til mening. Ja. Man handler sig til motivation. Så nogle af de her ting, de kommer faktisk først i og med handlingen. Ja. Og det tror jeg er centralt at holde fat i her. Og hvad vil det sige, at man handler sig ind i mening? Jamen nu, min far, han er psykolog. Ja. Det var en af grundene til, at jeg måske også har havnet herovre. Forklare i det her felt. Jeg forklarer en del, ikke? Så er der ligesom warning her. Altså, min far er psykiater. Ja. Så jeg ser dine psykologer hæve med psykiater. Ja. Ja, men der kæmper man jo om, hvordan får vi Jesus til at forsvinde? Er det med piller eller ord, ikke? Psykiater vil sige, der skal bare en pille til. Og psykolog bliver ved med at sige, det kan vi godt ændre med ordet der, ikke? Men, Nå, men hvis man ikke tror på, at man kan ændre det med ord, så kan man i hvert fald sige, så kan man jo ændre det med, at folk selv vælger at tage et skridt. Og der var det, at jeg havde en opfordring til min far omkring, han sidder og ser franske film, Godot og Godard, og han er meget, meget optaget af, at vi ligesom skal have de her VHS-bånd, og dem kan jeg jo arve engang. Ja. Det er jo bøger eller film til dig, så kan du også se dem. Så, ja. Jeg kan jo ikke engang afspille VHS-bånd. Så jeg foreslår, at han kan se Netflix. Der ligger jo serier, der ligger alt muligt. Men så fik jeg at vide, han ser ikke content på den måde. Nej. Men snakker jeg med ham den anden dag, siger han, det der Netflix, det var da fantastisk. Det var da helt vildt, hvad der ligger derinde og ser. Sådan lidt slet skjult, som om jeg har forsøgt at skjule noget for ham alle årene, ikke? Og det var, fordi han selv havde handlet på det, ikke? Han har taget et skridt ind, og så har han trykket, ja tak, jeg vil gerne se Netflix, ikke? Ja. Og så sker der jo noget, når vi handler på ting selv. Så en anden klog forsker har sagt det meget fint, at det er lettere at handle sig ind i en ny tænkning, end det er at tænke sig ind i en ny handling. Ja. Og deraf det første skridt. Der er faktisk en citat fra bogen, jeg faldt over, som jeg godt kunne lide. Jeg tror ikke, du har talt med Søren Hus, men du har et citat med fra ham i bogen. Det vil bare lige læse op, fordi jeg synes, det var så godt, som taler lidt ind i det her. Det lyder sådan her. Min kloge psykolog sagde til vores første samtale, normalt fungerer det sådan, at vi får lyst til noget, og så handler vi, og så får vi en belønning. Men når vi har en depression, så føler vi ingen lyst, og der er ingen belønning, og derfor er der kun handlingen tilbage, så det er der, du skal starte. Og nu er det, fordi jeg prøver at presse en klinisk depression ned over alle lyttere, eller også her i rummet, men jeg kan godt lide tanken. Så sige, det eneste, der er tilbage, når du ikke har det andet, det er handlingen. Og hvis du får bygget design, hvor handlingen på en eller anden måde er attraktiv, også når der ikke er motivation, jamen, så kan du simpelthen ikke lykkes. Nej, og hvis vi prøver at hoppe ind i Søren Hus-citatet og følger den der tråd der lidt, så kan sorg jo også være en anledning til, at man skal tage det første skridt. Og jeg tror, at de fleste mennesker, hvis de ikke har været i sorg, så kommer de i sorg. Så jeg vil gerne skrive på noget, der også resonerer med nogle af mine egne oplevelser i mit eget liv. Og der kan man sige, sorgens rum, den kan tynge så meget, og du kan ikke tænke dig ud af sorgens rum. Ej. Du kan ikke føle dig ud af sorgens rum. Du kan ikke græde dig ud af sorgens rum. Der er ikke noget tid på sorg. Men i det øjeblik, man begynder at handle i sorgens rum, altså det vil sige, tag et skridt, række ud mod nogen, så sker der noget, og så flytter du sorgens rum. Og lige pludselig, så er der en ny åbning inde i det rum, der gør, at så kan du måske begynde at vikle noget op den vej rundt. Ja. Og derfor synes jeg lige pludselig, at det her første skridt, det har så meget mere mening, fordi og det kan være så uendelig svært at tage, men det er også vigtigt, tror jeg, nogle gange, at der er nogen, der tør gå ud og tale om og vikle nogle af de her banale indsigter ind, fordi nedenunder den gemmer der sig noget visdom. Og der synes jeg, der er os, der arbejder med adfærd, nørder med at hjælpe mennesker til at få noget til at ske, der ikke sker af sig selv. Jamen, vi bliver også nødt til at lytte til nogle af de intuitive erfaringer, de har, og se, kan det hjælpe her også? Hvad tænker du med dine erfaringer, de mennesker, du har talt med, men også bare din faglighed generelt? Hvad tænker du, der holder folk tilbage fra at tage det første skridt? En af de ting, der holder os rigtig meget tilbage, det er jo faktisk, at når vi træffer valget om at tage en handling og træde ud, så tager vi jo også en afsked med 900 andre valg. Ja. Så jeg tror, afskeden, det er et tema, der går igen. Altså det første skridt er også afskeden med 999 skridt, jeg ikke tog. Ja. Altså, så det vil i hvert fald være en af indsigten. En anden indsigt, der går på tværs af os, det er jo fejl. Mm. Altså, vi kunne til at ske og tage fejl. Og det ser vi jo helt nede i det små, altså i forhold til at skulle tage et nyt IT-system til sig, eller skulle til at handle med i en agil organisation. Vi har fået en ny værdi. Du skal handle modigt. Fint nok. Jamen, hvad vil det sige at træde frem i den modighed? Ja. Der kunne jeg jo ske at træde forkert. Ja. Og i det øjeblik, jeg begynder at træde forkert, så oplever jeg et ubehag ved at træde ud af gruppen også. Og i det lille skridt, hvor jeg træder ud af den gruppe, der kigger de måske lidt på mig lidt skævt, og jeg oplever selv det ubehag. Så er det lettere, så får jeg en belønning ved at lade være at træde ud. Ja. Og så det sidste, det er jo, og så er der måske sådan en eller anden tendens til, at vi er sådan et meget sådan et talesamfund. Altså vi tror ligesom, at de fleste ting i livet skal vi tale os ud af. Og tale du sidder os i en podcast, er du godt klar over? Ja, det er klar. Taler, ikke? Og fandme, jeg siger altid, at vi kolde, vi har talt mig til det, vi har, ikke? Altså, men det er, hvor kom vi fra? Ja, det ved jeg heller ikke. Du var i gang med at sige, vi er talesamfund. Det var det, ja, vi kom fra. Vi er talesamfund. Sig noget mere om det. Ja, at sådan et talesamfund, hvor handlinger lidt bliver diskrediteret, og der kan man sige, sådan en af konklusionerne i bogen, også koblet op med synes jeg, mit eget liv, og det, som jeg tager ud af bogen, og et af de temaer, der er gået igen, det er, at der ligger sådan en fin indsigt omkring menneskelig adfærdspsykologi, der handler om, at hvis jeg tager et første skridt i retning af noget imod det, jeg længes imod, så vokser det, jeg længes imod. Mm. Hvis jeg tager et skridt i retning mod noget af det, jeg frygter, så formindsker jeg det, jeg frygter. Ja. Så på en eller anden måde er der altså to poler, at vi kan på en eller anden måde med det første skridt, kan vi både få noget til at vokse, hvis det er noget, vi rigtig gerne vil, hvis vi går i retning af det, og vi kan også, hvis vi frygter det, hvis vi går i retning af det, formindske det. Og det synes jeg på en eller anden måde er en opbyggelig indsigt, ja, som er født ud af BJ Fogg, er, ja, født ud af mange års arbejde med de her 15 år med adfærdsdesign, som både flugter med noget evidens, men også flugter med noget liv. Ja. Altså at der er en eller anden meningskomponent, hvor man siger, det kan man egentlig godt fornemme. Altså, apropos corona før, der fik jeg fundet min trommestikker meget mere frem igen. Ja, ja. Jeg spillede en masse trommer, også sammen med Mark, som vi talte om før. Og det betyder, at når jeg så gik i retning af det, så voksede det trommespil på mig, for mig igen, ikke? Ja. I forhold til det her med at hjælpe folk med at overkomme den, det kan være frygt, det kan være manglende energi, det kan være tusind ting, der holder en tilbage. Hvad er sådan din egne tips, tricks, redskaber, råd, erfaringer for, hvordan man får folk til så at tage det? Fordi en ting er, at du argumenterer rigtig godt for, at vi skal tage det. Nærmest, det er næsten ligegyldigt, hvilken retning vi tager det, så længe vi tager et, tror jeg også, du skriver i bogen. Hvad anbefaler du at gøre folk, der står stille og faktisk gerne vil tage skridtet? De har købt ideen, men de kan simpelthen ikke rykke sig. Sådan helt praktisk. Jamen helt konkret og lavpraktisk, der tror jeg i første omgang, vi måske skal have en lidt metaforisk tilgang til det første skridt også. Det er jo ikke sådan en fysisk handling nødvendigvis, at man ligesom tager et skridt ud i et rum. Så man kan jo tage et skridt ud af sig selv, ja, men man kan også en gang imellem tage et skridt indad i sig selv. Ja. Og jeg tror, det her med bevidstgørelse om, hvordan er det, jeg responderer, for eksempel i forskellige situationer, der er der jo... Lige nu taler alle om psykologisk tryghed. Det er sådan, det vælger ind over os lige for tiden som sådan en mirakelkur. Ja. Du har været med over nogle bølger også, ikke? Ja. Og vi har selv været reddet på en af dem på, ja, et tidspunkt, og så ved ikke, om den er ved at fade ud, eller hvad den er med det adfærdsdesign. Men i hvert fald er vi jo med på den bølge der på en eller anden måde. Ja. Og lige nu er der så psykologisk tryghed. Og der er jo en af Amy Edmondson, der har forsket det ene. Hendes pointer er jo, at du får en belønning ved ikke at sige noget. Ja. I en situation, hvor du egentlig burde have sagt noget, og sagt, at jeg synes egentlig, det er forkert, at vi starter vores operation på den her måde, kære, ja, overlæge, hvis jeg nu er sygeplejersker med en operationschance. Der er der jo mange, der oplever en belønning ved ikke at gøre det. Så, ja, det vil sige, der vil man sige, de har jo ikke taget et første skridt ud i det. Så siger jeg, nej, men du kan også tage et første skridt indad, og så reflektere over, hvad er egentlig din egen adfærd i den situation? Ja. Og vil jeg kunne korrigere den her? Så det er jo det, som jeg summer op til en af pointerne, altså ståsted overgår rodløshed. Ja. Altså det der med at træde et skridt tilbage og finde ud af, hvad er egentlig mit ståsted? Hvad står jeg egentlig selv på? I en anden situation, der ville jeg have sagt noget, hey kammerat, det var sgu ikke okay. Hvorfor gør jeg ikke det der? Ja. Så du kan altså både bruge det første skridt som et skridt indad, ja, men du kan jo klart også bruge det første skridt udad i forhold til en organisation. Og der er det jo et helt konkret, og det er jo et greb, jeg har lært af dig. Ja. Og det er helt enkelt at tale i handlinger. Ja. Og sige, nu har jeg hørt din præsentation. Jeg forstår dit hvorfor. Jeg forstår dit hvad. Men jeg synes, du skylder os et par eksempler på et hvordan. Ja. Og det vil sige, man kan også sige, prøv at komme med det første skridt, som en inspiration til at tænke med, når man er sammen. Invitere, ja, ind til deltagelse igennem det at tale i handlinger. Og så bruger man metaforen. Lad os lige prøve at lave det første skridt brainstorm her, ja, hvor vi siger, at vi har den her problemstilling. Det er pisse dybt. Det er et kæmpe problem. Det er wicked. Det er alt muligt. Ja. Vi har maks psykologisk tryghed. Vi har maks innovation og hittepåsomhedskraft. Og vi har 17 konsulenter på. Men kan vi ikke lige tage en første skridtrunde? Ja. Hvor vi hele bordet rundt lige prøver at invitere ind ved at sige, prøv at give en handling, som kunne være det første skridt, vi tager her. Og så finder man jo ud af, og nu er vi forbi det banale punkt, ja, at det er faktisk pisse svært. Ja, det er nemlig. Fordi at virkeligheden fanger i det øjeblik, du træder ud i den. Og udover det, så er det også svært, fordi en ting er det, og en anden ting er, at det bare folk, de har ikke nogen idé om det. de har simpelthen ikke tænkt over, og lige snart de finder på noget, så er det jo netop, at du siger, at du står for systematiseret banaliteter, hvilket jeg jo godt kan lide. Det er jo meget den samme faglighed, jeg også har. Ja. Det er jo ligesom nødt til at sige, ikke? Fordi der skal være et system i det. Ja, og du skal også sætte det sammen og lyde sådan lidt tysk fenomenologi og lidt hermeneutik. Fordi når folk så siger, at de kommer med en handling, og så vil jeg ringe til John i morgen, så er de jo bange for, at chefen siger, jamen, vi snakker som en mindset-ændring, Britta. Vi snakker om, at vi skal ringe til John. Nej, altså, kunne du lige prøve at få lidt flyvehøjde? Og det er jo altid let at skyde den op i helikopteren, fordi alle handlinger er jo banale. Yes. Set, altså, det tænker jeg også er en bekymring, eller i hvert fald en barriere. Men du har jo faktisk... Men hvis jeg lige må kommentere bare en enkelt ting på den der, så kan man jo sige, at det, der er jo afgørende med handlingen, den er, at handlingen er jo også et feedback til loop tilbage til dit mindset. Ja. Så du former jo sådan set din overbevisning og dine antagelser igennem dine handlinger. Præcis, det vil sige, at jeg træder ud i noget, gør noget, finder ud af, at det ikke var noget. Hvis jeg så har gjort det en 27-28 gange, det der, så begynder jeg måske at sige, måske skal jeg ændre min overbevisning om det her. Ja. Og så ændrer man sådan set sin overbevisning igennem sin handling. Så på den måde bliver man jo nødt til at skabe et kredsløb imellem det, jeg kalder intentionernes rige, som er rar at være i, som føles godt. Og så handlingernes rige. Ja. Og der skal man jo så skabe et dynamisk loop imellem de to. Jeg bruger sådan en simpel metafor, der hedder det første skridt, men den dybere liggende pointe, underteksten nedenunder det, det er, at vi handler os til vores overbevisninger, vi handler os til vores antagelser, vi handler os til motivation, og vi handler os til mening. Ja. Så hvordan kan vi prøve at diskutere fra handlingernes rige, og så prøve at komme tilbage til intentionernes rige? Jeg ved godt, og det skal jeg sige til alle tyske dannelsesteoretikere osv. Så der er mange af dem, der lytter med her. Ja, præcis. Altså, den her, selvfølgelig skal det intentionelle plan også være med. Ja. Fordi det er jo det, der adskiller os fra aber. Ja. Det er, at vi har et intentionsniveau. Men vi lærer altså koblingen mellem intention og handling ved at se det ske. Og derfor lægger jeg altid op til sådan en eksperimenterende omgang med det første skridt. Adfærd kan altså indtræffe på tre måder, gennem en åbenbaring, en ny kontekst eller babyskridt. Det er en klassiker, som jeg er så glad for, at Henrik han fik flettet ind i samtalen. Derudover så er jeg vældig begejstret for citatet, det er lettere at handle sig ind i en ny tænkning, end det er at tænke sig ind i en ny handling. Som Henrik også fik sagt, jamen, så skal vi endda også ofte handle os ind i motivation. Vi skal ikke vente på, at den rammer os, når vi har brug for den. Nå, men det burde altså stå tydeligt nu, håber jeg i hvert fald, hvorfor det første skridt, det er så væsentligt. Men jeg kunne godt tænke mig, at Henrik også fik sat nogle konkrete eksempler på, altså hvordan gør man i praksis? Så her der har du Henrik til at give et enkelt eksempel på, hvordan det kunne se ud i den virkelige virkelighed. I Odense Kommune, der havde man ønsket om, at flere af deres medarbejdere skulle gå fra deltid til fuldtid. Og her der arbejdede Henrik sammen med kommunen om at finde en løsning gennem fænomenet prøvehandlinger. I bogen, der har du et eksempel med et projekt, I har lavet med de efterhånden sådan ret famøse, måske især i offentlig regi, prøvehandlinger, hvor jeg har haft noget succes med det. Kunne du måske prøve at forklare, hvad er en prøvehandling, og hvorfor er den relevant i den her sammenhæng? Det har jeg jo i hvert fald lige besluttet, den er. Så kan du prøve at hjælpe intervieweren her. Og sådan fortæl os lidt, hvad gjorde I der? Hvad er casen her? Altså, hvis man kort skal sige, hvad en prøvehandling er, så er det jo et forsøg på, i praksis, at teste nogle hypoteser af, om nogle greb, man kan have. Ja. I forhold til en situation, man ønsker at ændre. Ja. Og derfor er prøvehandlinger blevet sådan en metodik, som simpelthen er sådan en helt ren systematik, hvor man prøver at prøve nogle hypoteser af. Man justerer de der hypoteser, efter man har prøvet dem i praksis, ned i skala. Det kan være 10-12 brugere, man gør det med. Får nogle erfaringer og finder ud af, when the rubber hits the road, altså når den der sko, det første skridt, den rammer virkeligheden. Bang! Hvad sker der så i det øjeblik? Og det giver jo noget feedback tilbage, noget læring til organisationerne, og siger, virker det ikke? Ja. Og her kom man med et af de store problemer fra Odense Kommune, og det er der, Margrethe Kuss på det tidspunkt var direktør for plejeområdet, ældrepleje, handicapområdet i Odense Kommune. Og riget fattes penge, men riget fattes også hænder. Ja. Og i den sammenhæng tænker man, okay, kunne man egentlig prøve at arbejde systematisk med at få folk til at tage det første skridt ud i praksis, og så faktisk spørge hinanden helt konkret, har du overvejet at gå op i tid? Ja. Og det lyder jo som en utrolig banal ting, og det er det jo umiddelbart også på det at skulle sige det. Ja. Men i det øjeblik, man så begynder faktisk at sige, okay, vi har 47 plejecentre, vi har rigtig, rigtig stort behov på det her, men det er sådan lidt mærkeligt at skulle sige det. Ja. Det er sådan lidt underligt, og hvornår skal jeg sige det på et ledermøde, et gruppemøde, skal jeg presse på, skal jeg følge op, skal jeg ikke, eller okay, men skal vi ikke prøve at lave en lille prøvehandling, hvor vi tester af, hvis vi nu prøver at lave en systematik omkring det her. Ja. Og så siger vi, den første mikrohandling, den handler om, spørg din kollega, har du tænkt dig at gå op i tid? Ja. Den næste mikrohandling, det var så at sige, har I talt om det derhjemme? Og den sidste mikrohandling, det var, hvad kom I frem til derhjemme? Det er jo sådan, at tit skal man jo lige tale i hjemmet omkring, er der egentlig, har vi behov for, at jeg går op i tid, tager mere tid, og så videre, så videre. Så det var egentlig tre eksempler på mikrohandlinger. Og det testede vi af i lille skala. Vi havde lavet nogle samtaler med ledere om, hvordan de her samtaler kunne foregå. Og så var det egentlig systematikken omkring de her tre mikrohandlinger, som så endte med at give en ret stor effekt, fordi vi fik faktisk i den periode, det så kørte på 8 uger, og jeg skal lige have en parentes omkring, kommunen havde også sendt penge med, så der var faktisk penge med til at gå op i tid, så der var en forudsætning for at kunne gøre det også. Ja. Så det var altså ikke fra blank side, at vi hævde det her, fordi det endte faktisk med, at man fik 44 årsværk ekstra på den her indsats, der kørte i en 3-måneders periode, så sådan en prøvehandling. Så det endte faktisk med at være en prøvehandling, der gav noget effekt. Ja. Men vi fandt jo så også ud af, at nogle af de ting, der havde holdt folk tilbage, når vi sådan hørte fra det, de siger, jamen, nu er du gået op i tid. Var det svært? Nej, det var det ikke. Jamen, hvad gjorde du? Gjorde det? Du ikke gjorde det før? Jamen, jeg var aldrig blevet spurgt. Ja. Jeg synes bare, det er et godt eksempel på, at ja, det lyder banalt. Spørg nogen, men det er faktisk den der systematik og den der enkelhed, vi har gjort det første skridt meget tydeligt for dig. Det er det, der fjerner noget af friktionen. Ja, og så særligt det der trin 3, altså det der med opfølgning, som jo også kan være mærkeligt, men nu har der jo skabt en anledning, fordi vi laver jo den her prøvehandling. Ja. Ikke? Så der er jo skabt en anledning, så jeg skal lige spørge dig, hvis man var rigtig nervøs for det, at de fleste, de to, der bare siger, okay, uge 47, opfølgning, så følger vi op, ikke? Jeg kunne godt tænke mig at gå helt ned i bogen, fordi der er jo de her 199... tror jeg, vi tæller råd til at få det til at ske. Og så det sidste der, det gør det selv. Præcis, det gider vi ikke til. Det er det kedelige. Vi meget så læse noget. Vi snakker om det, du har skrevet. Ja, vi skal ikke rigtig handle nogen steder. Men den her podcast er jo faktisk handling. Vi hjælper andre folk til at komme i gang. Så det er ligesom offrer os. Det er en sproghandling. Oj, sproghandling. Det er lang tid siden, jeg har talt om det. Vi har snakket om, vi kunne udvælge et par stykker. Yes. Og jeg tænkte, må jeg ikke lægge for? Jo. Hvis jeg vil tage en, som jeg er uenig med, det kunne også være sjovt. De to andre, jeg er enige med, eller uenige, men noget, der kunne skabe lidt debat måske, det er Kasper Holten. Mm-hmm. Når vi skal skabe kunst på teater, så skal vi i princippet altid formå at skabe noget helt nyt. Og det er jo i sig selv en udfordring. Hvordan kan man lede mennesker frem til noget, der ikke findes i forvejen? Et af hans råd, nummer 12 i bogen, det hedder, få alle med. Og så står der sådan her. Selvfølgelig er der nogle stjerner, der er uundværlige på et teater, men er man ansat på det hold, som et teater er, så er alle faktisk lige vigtige. Alle er afgørende for, at man kan lykkes med forandringsprocessen. Og du ved, i skoletalen er jeg jo totalt enig. Men i praksis synes jeg jo faktisk, at et af problemerne med mange implementeringer, det er, at man har en naivitet om at få alle med, et stort hjerte, man vil gerne have alle med, men når man skal have alle med, så kollapser alt, fordi så har du, det er ligesom, hvis du vil sælge et produkt til alle. Jeg prøver faktisk at hjælpe folk rigtig ofte med at sige, at vi skal ikke have alle med, fordi du har kun på onsdag. Så jeg synes jo ofte, at det, der kan stå i vejen for det første skridt, ofte er den kompleksitet, der eksploderer, som man siger, at jeg skal både have den personlighedstype med, at jeg skal have en regissør og en instruktør, 5 skuespillere osv., og så ender det bare med, at jeg bare laver endnu en plakat eller et eller andet, så kan jeg få alle med. Kan du følge mig her? Præcis, fuldstændig. Ja. Hvad tænker du om det? For jeg forstår godt konteksten, jeg siger jo ikke, at jeg er uenig, men jeg synes bare sådan en... Jeg synes, det er et rigtig dårligt udgangspunkt at sige, at jeg vil have alle med. Jeg vil altid starte med at sige, kender jeg 3, som jeg tror er super motiveret for min idé, få dem med, lad os sætte noget fart på det her, så lad os se, om vi kan få de andre med, når de ser, hvor fedt det er. Det vil jeg altid sige, du må ikke få alle med, find 3. Hvad synes du om den tanke? Altså, den flugter jo fuldstændig med den anden bog, jeg skrev, Få det til at ske, hvor jeg også netop prøver at undersøge i ud fra sådan en metastudie, hvem er egentlig lykkes med at få noget til at ske. Ja. Og der var en af karakteristikkerne for de her 1000 virksomheder i det metastudie, altså et studie om, hvad der kan virke i forbindelse med implementering. Der var det ene, det var, at de gik småt. Ja. Altså tog det første skridt, og så gik de hurtigt til dem, der både ville og kunne. Ja. Og så er det sådan set organisationens egen praksis af dem og deres adfærd, der driver de andres adfærd. Så det vil jeg også helt klart være med på. Jeg tror i forhold til lige at skulle redde Kasper lidt der tænker jeg, at han tænker jo også ind i en politisk sammenhæng. Mm. Så han er nødt til at kommunikere sådan her, fordi han har nogle kæmpe stjerner. Ja. Altså det vil sige, at han har sådan nogle store tenorer, der kommer ind og fylder det hele. Ja. Så han er jo nødt til som leder ligesom at være modvægten i bussen, til at sige, at så er jeg den brede, fordi jeg har sådan nogen, der er så virkelig singulær. Og der kan jeg huske en af mine gode venner, han var på et tidspunkt direktør i SO, og han sagde, at når man er direktør i SO, så har man nogle rigtig, rigtig dejlige kollegaer, og de er altså mere optaget af dyr end mennesker. Så jeg fandt ud af, at min opgave som leder, det måtte være at være optaget af mennesker. Så på den måde tror jeg egentlig altid, at vi stiller os i det modsatte felt som leder i forhold til der, hvor tyngden skal ligge, og så går og prøver at få noget dynamik og noget balance i det der. Så det er den samme. Men du har fuldstændig ret. Det første skridt, og så drive den fra dem, der både vil og kan. Ja, og jeg er nødt til at sige, og det tror jeg faktisk også, jeg har haft en serie her i løbet af sommeren, at der var en, der kom op til mig, efter jeg havde talt en del om det, og så, jeg tror, vi skrev det i min seneste bog, han sagde, tak for det der. Han sagde, det hedder jo popcorn-princippet, hvor jeg kigger på mig og siger, hvad mener du? Jamen, siger, du må aldrig nogensinde, når du laver popcorn, blive ved, indtil alle majsen er poppet, fordi så brænder du dem på. Og det er så et godt eksempel. Hvis du står og skal have alle med på et strategiseminar, og du snakker, og du følger op, så når alle først er med, så er de første skulle da skifte job, fordi de siger, hold kæft, hvor er kedelig og bureaukratisk, og lad os nu bare komme i gang. Så jeg er meget på den der lidt, ikke, jo lidt kynisme. Altså, vi er nødt til, vil vi være effektive? Ofte har man jo ikke tid og penge og alt muligt til at få alle med. Jamen, så må du finde dem, der kan, og vil så komme afsted. Ja, man kunne kalde det realistisk konsensus. Ja. Hold kæft, mand. Det er idehistorikeren. Nå, nu er det din tur. Har du en? Yes. Jeg har valgt den med det længste navn i bogen, og han hedder Prins Marcus Valian Lands. Ja. Min navneattest, så kan man ikke ændre det. Men den korte baggrund er, at jeg var født. Da jeg blev født, så var min fosterhinde stadig intakt. På dansk, der kalder man det en kejserkåbe. Min mors udgave er, at det var i gamle dage, så var kejserne født med sådan en. Og så kalder man nogle gange. Ja. Og det gør han, og man kan selv læse om, hvorfor. Ja. Men han siger, lyt og lær kærligt af fortiden. For at komme fremad mod en ambitiøs fremtid, skal vi gå tilbage i den fælles historie, uden at dømme fortiden. Ja. Og det, jeg synes, han påpeger meget godt her, det er, at for at få en ny fremtid, skal du have en ny fortid. Okay, det må du lige så udfolde. Men det, der egentlig er i det, det var, at jeg skulle holde tale til min fars 70-års fødselsdag. Ja. De fik mig meget ung. Jeg er nemlig gammel, så vi er 50 og 70. Og så mødes man mere og mere gennem livet, på den måde, også sådan modenhedsmæssigt på nogen måde. Og så skulle jeg gøre med min søster, og min søster og mig, der er 11 år imellem. Ja. Og så sidder vi og skal have hul på den her tale. Vi griner, vi græder, vi ser billeder, vi forsøger at få hul på det. Men jeg kan simpelthen mærke, når man er vant til at formidle, det er du også, så ved du godt, så kommer formen nogle gange før indholdet. Så du finder en struktur, så kan du ligesom hænge det indholdet op på den der bagefter. Ja. Men jeg kan mærke, at der ligger noget dybere nedenunder, som hele tiden stiger, indtil det slår mig, at vi har ikke de samme forældre. Og biologisk har vi de samme forældre. Ja. Men vi har simpelthen levet med dem i forskellige faser af deres liv, for der er 11 år imellem os. Ja. Og da vi så holder op med at battle om, hvad for nogle forældre, hver især vores forældres syn, der er rigtige, og indser, at vi faktisk har forskellige forældre, så får vi altså på den måde en ny fortid. Og det gør, at vi kan få en ny fremtid i form af, at vi kan få skrevet vores tale. Ja. Så derfor er det godt, at i forhold til det første skridt, handler det altså om, at vi træder et skridt tilbage, justere på en opfattelse for fortiden, for at kunne træde frem i en ny eller en ny fremtid med den tale, vi så kunne få skrevet, som vi holdt til min far, som så blev en time og 10 minutter, at min kone tager ud, så den fik fuld gas. Ikke? Så det er en meget ordrig familie på den måde. Ja. Jeg vil faktisk bare gå direkte videre til Morten Vestergaard, klimachef i Middelfart Kommune. Ja, og det er jo sådan et spørgsmål, jeg er ofte får, og så siger jeg, ja, hvad laver jeg egentlig? Det er sgu et godt spørgsmål. Jack of many trades, master of none. Jeg skal dække den grønne omstilling. Det ved jeg ikke, om han er stadigvæk, men det står der. Det er han. Han sagde noget, som resonerede rigtig godt hos mig, fordi han, jeg hørte andre sige det samme. Det er nummer 69, han siger, gør dine overvejelser konkrete, så du kan handle her og nu. Start med at danne dig et overblik over de midler, der virker. Hvilke midler er til rådighed i forhold til at få ting til at ske her og nu? Hvad kan jeg gå i gang med i morgen, uden at være afhængig af andre? Og det, jeg så godt kunne lide, det er selvfølgelig ud over pragmatikken. Så har jeg haft rigtig mange medfars her i podcasten, som har sagt det her med, et, der er ofte i store organisationer lidt civil ulydighed. Det skader altså ikke. Lad os bare komme i gang. Du behøver ikke sige det. De ser det alligevel ikke, før vi har bøffet i den eller lavet noget fedt. Og det, der går igen og igen, det er, at rigtig mange kommer til i starten, jeg forstår godt de åbenlyse grunde, men kommer til at lave forandringer, som involverer 7 andre CPR-numre, der ikke er involveret i den proces, vi sidder i lige nu. Og så begynder det så med, at jeg skal mødes med dem enkeltvis, overbevise dem om, hvorfor det er rigtigt. få dem til at sætte tid af, følge op på dem. Og det kan godt være, det er det rigtige set i den der parallelle verden, hvor alle gør det korrekte. Men i praksis betyder det bare, at der går et halvt år, før jeg har fået folk med ombord, og så er al energien ude. Så jeg elsker det her råd med at sige, hvad har du lige nu, og hvad for en forandring kan du sætte i gang, uden du er afhængig af nogen andre. Jeg har en hel episode om det i Novo, hvor det var reglen for lederne. Du skal gøre noget nu, komme tilbage om en uge med en prøvehandling, og du skal vælge noget, som du kan sætte i gang. Så vil du komme tilbage og sige, jamen de svarede ikke på min mail. Det synes jeg bare var sådan en dejlig, konkret råd. Hvad kan du selv gøre med det, du har lige nu? Præcis. Og jamen helt kort, og det er jo netop prøvehandling, det kan man sige, det er jo et forsøg på at sætte parentes om byråkratiet i organisationen. Ja. Og når man så finder et eller andet resultat, som måske kan være en varians på 1,2 eller 2-3%, ikke, så vil man alligevel, når man viser handlingen tilbage, så vil man som regel blive belønnet for sit mod jo. Mm. Og så siger folk, okay, hvordan kan vi få mere af det? Det var sgu da godt initiativ, ikke? Ja. At du har lavet det. Ja. Har du en mere? Ja. Ja. Jeg har det med en amerikansk gut, som jeg kom til at kende, der bor i New York, og som faktisk arbejder med det her, han hedder Matt Wallard. Yeah, I mean, so to me, behavior is a product of promoting pressures, right? Things that make a behavior more likely, and inhibiting pressures, things that make a behavior less likely. Because you can think of behavior as determined by a competition between those two pressures, right? Whichever one is stronger, it overwhelms the other, and the behavior either activates or doesn't activate. Og han har skrevet en bog, og ham kaldte jeg jo ind, og det kunne man jo der. Man kunne få taletid ved alle i corona, man kunne bare ringe op, og de sad jo også, og så var de også klar. Yes, I'm ready, let's go for it. Men han har en her, det lyder. Formulér den ønskede adfærd. Adfærd er udkomme, videnskab og design er proces, så det første skridt handler om at definere det udkomme i adfærd, som man ønsker at opnå. Jeg har været så heldig at arbejde med PostNord. Ja. Og der sagde jeg til dem, da jeg mødte dem, så siger jeg, okay, man kan jo optimere forretningen fra forretningssiden, man kan optimere den fra teknologisiden, prøve at arbejde med jeres scanner, for eksempel i forhold til, når man scanner, pakker og breve. Man kan også gøre noget andet, det er at prøve at sige, okay, hvad er faktisk den mindste ønskede adfærd, vi har? Har vi en forretningskritisk adfærd, som virkelig er afgørende for os, som både hjælper kolleger og som hjælper kunderne? Og der kommer vi frem til, scan rigtig første gang. Ja. Det er simpelthen den adfærd, der hjælper allermest. Så det vil sige, at hvis vi scanner rigtig første gang, så får Morten også en advisering om, at nu er pakken på vej, og man er så i det der digitale feedback loop frem og tilbage, og man nu den 5 minutter fra dig, og budet er der lige nu. Ja, 2 minutter, og han altså, hedder John, og han er på vej. Han har forsinket 2 minutter nu, er det okay? Og, ja. Der er altså måske lige lovlig meget information i det der, nej, hvor vi servicerer nu, ikke? At du bare ved at drukne i beskeder for den der skide pakke, der er på vej, ikke? Men anyway, det var bare for at sige, at det her med at prøve at definere, hvad er det for en adfærd, du ønsker at se ske, fordi det er det udkomme, der driver i den her sammenhæng business casen, fordi at det driver tilfredsheden, og både hos dine kollegaer, altså for så vidt, at du ikke fejler, så skal jeg ikke rydde op i den bøf, og for så vidt, at det også reducerer mængden af klager ude mod fronten. Så det arbejder man i en serie af prøvehandlinger. Det kan vi lave et helt podcast om, men bortset fra det, rådet er, altså definere ønsket adfærd, tage et skridt i retning af det og definere det. Ja. Jeg går direkte videre til min sidste her, som vi også, den her kunne man også lave en helt podcast om. Der er ikke nogen, der gad at høre den, men man kunne teoretisk set gøre det. Det er Maj Hygum Marksen. Nummer 173. De her prøveresultater. Ligger resultatet af blodprøven over eller under en grænseværdi? Og det må man simpelthen kunne gøre smartere, end at man skal have en læge til at sidde og vurdere de her prøvesvar. Vi må kunne lave noget robot, noget automatisering, der ligesom kan fortælle os, ligger vi over eller under. Og hun skriver, lav en cost-benefit-analyse. Det er det, folk siger, er der en business case? Det er der mange, der har hørt mange gange. Og det var egentlig for at prøve her i slutningen, det er min sidste her, og hvis man kunne nuancere det første skridt. Du har faktisk allerede gjort det, fordi du har sagt, at det første skridt kan også være ind i sig selv, for eksempel. Det behøver ikke være en handling. Hun er datachef hos Odense Universitetshospital. Hun skriver, at automatisere processer er en investering, derfor er det vigtigt, at man laver en cost-benefit-analyse. Kan det svare sig at investere tid, ressourcer osv. i forhold til det output, man får ud af det? Det sætter så mange ting i gang hos mig. For det første, at der er mange forandringer, der bliver søgt, som aldrig skulle have set dagens lys, fordi man simpelthen ikke har lavet nogen analyse. Man er gået alt for meget, det er jo noget, jeg fortæller for, det er derfor, verden desværre er kompleks. Man er gået alt for meget i, vi skal bare ud over stepperne, bare se at komme i gang. Og så er alle folk i gang med alt muligt crap, som ikke giver værdi for nogen. En anden ting, der er sjovt her, nu har Ben Flyvbjerg med en gang, han kommer også med i den her nye sæson her, at den analyse, man laver her, kommer aldrig til at holde i virkeligheden. Så de gevinster, man får, får man aldrig. Det bliver meget dyrere osv. Og så den sidste ting, som er en kæphest hos mig, det er en cost-benefit-analyse. skal involvere de der 999 valg, man så ikke tog. Så en ting er, om det er godt, at vi bruger en konsulent til det her. Det er godt, vi laver den erfaring. Det er godt, vi køber det system. Det er godt, vi tager på kursus. Men hvad kunne vi have brugt de penge og den tid på i stedet for? Det spørger folk bare så sjældent om. En ting er, hvad det koster og gevinsten, men de penge, hvad kunne vi ellers have brugt det på? Så mit ønske er, at flere laver det, men måske endnu mere, at folk de inkluderer det, man vil kalde opportunity-kosten. Hvad kunne jeg bruge den tid og de penge på i stedet for? Og hvis folk gjorde det mere, så tror jeg, de ville stoppe med at forandre sig alt for meget. Det synes jeg jo er en af sygdommene i vores organisationer, der er alt for mange forandringer, der er sat i gang. Yes. Og der plejer jeg altid at sige, når folk siger, hvad er det bedste råd, du har til at få noget til at ske, der ikke sker af sig selv? Jamen, det er at sove på det. Ja. Altså, fordi så er der rigtig meget, som du næste dag måske tænker, det vil jeg aldrig nogensinde være gået i gang med alligevel, eller fandt det jo godt, jeg ikke gjorde det der i går, og så videre, og så videre. Altså, det der med en gang imellem at tage luft ind, ja, tage en pause og tænke sig om, og det er jo derfor, man kan ligesom sige, immunisere sig lidt mod den der, ved at sige, det første skridt kan jo både være indad, ja, og det kan også være udad, men i den her sammenhæng er det jo indad, at man ligesom bremser, så det er jeg meget enig i. Har du en sidste, Henrik, inden vi wrapper op? Ja, det har jeg. Og det kommer fra Amy Bücher. Welcome to my podcast, Amy. Thank you so much for having me. I'm really excited to be here. Yeah, I'm so excited too to hear about. Som sidder i USA også, i Boston. Jeg har arbejdet rigtig meget med sådan selvbestemmelsesteori og motivationspsykologi ind i designprocesser. Og hun siger det på den her måde: vær klar til at lade dig påvirke og blive forandret. Ting forandrer sig, og derfor skal vi være klar til at forandre sig med dem. Og det vil sige, dem, der står for forandringen, dem, der, det jeg kalder adfærdslederen, det vil sige, den, der har bolden med at få noget til at ske, der ikke sker af sig selv, skabe nogle optimale anledninger for at få det til at ske, hun eller han skal altså også klar på at ændre sin egen adfærd. Ja. Så det her med, at hvis man skal lede forandringer, så er den største enkeltfaktor ind imod påvirkningen af den adfærd, det er ens egen adfærd. Det er derfor, jeg taler om forandringsprocesser som adfærdsledelsesprocesser, hvor du leder et jeg, altså en selv, et du skal hjælpe til at træde frem i deres, og at det er altså en faglighed, noget vi skal kunne sammen. De tre elementer skal gå sammen for, at man kan få noget til at ske, der ikke sker sig selv. Og hvis man så tænker ind i den kontekst og siger, hvad er det første skridt så, jeg kan tage? Hvad er det første skridt, du kan tage? Hvad er det første skridt, vi kan tage på det faglige? Mm. Så kan det jo være en måde ligesom at prøve at få gang i den samtale på en helt enkel måde. Er det her, vi er nået til? Ja, jeg tror virkelig, det må være her, vi er nået til. Fordi vi kommer slet ikke ind på alle nøglerne også. Altså, det er jo sådan en bog, der er loaded med goodies. Ej, for satan. Vi skal jo ikke give dem det hele. Vi skal også købe den jo. Det er rigtigt. Leave the crowd hungry. Ja. Altså, apropos rock and roll, det var sådan set Rolling Stones bedste råd, ikke? Det vil sige, at forhåbentlig har man leveret så meget i situationen, at der stadigvæk er noget lyst tilbage til at høre eller læse eller se mere. Tusind tak for din tid, Henrik. Det var en kæmpe fornøjelse. Tak lige imod, Morten. Det var virkelig dejligt at få lov at reflektere sammen med dig på den her måde, fordi vi har jo kun lyttet til hinanden frem og tilbage i alle mulige kontekster, men aldrig fået lov til at sidde og diskutere og snakke sådan her. Det var en fornøjelse. Tak. Jamen, så lykkedes det simpelthen at komme til vejs ende igen. En episode af adfærd. Jeg håber, at du kunne lide at lytte med, som så vanligt, skulle jeg til at sige, hvis det er sådan, du har det med episoderne. For mig, der var flere ting at tage med. Især kunne jeg godt lide den enkle tanke om, at det første skridt ofte handler om at reflektere over sin egen adfærd, for derved at kunne gøre noget ved problemstillinger. Jeg er blevet sådan total adfærdsfetishist, så alt, der ikke handler om adfærd, det er nærmest forkert. Men lige her kan jeg godt se, at det er en god måde at formulere på, at det første skridt kan også være et skridt ind i en selv. Derudover så synes jeg også, at prøvehandlingen i Odense Kommune illustrerede et glimrende eksempel på, at det ofte handler om at systematisere banaliteterne, så man kan gøre det lettere at få taget det første. Og så var der også det der med, at det er lettere at handle sig ind i ny tænkning, end at tænke sig ind i en ny handling. Det synes jeg var en god one-liner. Der var en masse andre guldkorn, men dem tænker jeg, at du selv må vælge imellem. Og imens du sidder og gør det i din fritid, så glæder dig til næste uge. Lyttet til podcasten Adfærd. Den er produceret af mig. Jeg hedder Morten Mønster, sammen med de gode folk inde hos Her. Med på holdet er også Katrine Louise Nielsen, Charlotte Rod Larsen, Michael Rusbjerg og Ludvig Larsen.